प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः तेजी से नहीं करने से बढ़िया नहीं रहता। अंत काल में जब सब समझ में हमें समाप्ति करनी है तो अंत में तेज कर समाज कर दो। बीच में तेजी कमी ये करनी बढ़िया है। हमें अपनी भावना कहती है करो आप जैसी मर्जी रहो जैसी, पर भावना ये गाने बजाने के लिए ताल के लिए बढ़िया चीज नहीं है। करो तो एक बार दो बार कर दो, बार बार कभी तेजी कभी जमीन ये ठीक नहीं दिखता। लोग बजाने वाले गाने वाले हैं, उनसे मैंने एक बात सुनी है, घड़ी होती है जो समय चलती है घड़ी सामने बैठ करके पहले सामने टुकड़ा बजना चाहिए, दोनों बजनी चाहिए, घंटा डेढ़ घंटे के साथ ध्यान होना चाहिए, एक तार चलती जाए तो एक शक्ति आती है जो तेजी न करे न करे। पहले जल्दी करा और तेजी करो, पहले शुरू करो तेजी शुरू कर दो, पर एक साथ चलते रहे वो ठीक रहे। बीच में जब तेजी करती है बड़ी जल्दी करती, इनमें आदत बिगड़ती है। गले की जो गाने की सुंदरता है वो तेज और मतलब बार बार बीच में करने से बढ़िया नहीं रहता। ये मेरी भावना कही है, सुनी हुई बात कही है कि मतलब तला और बजाने वाला ने अभ्यास करना चाहिए। घड़ी को देख करके एक घंटा डेढ़ घंटा अभ्यास करो, ये एक ही सत्र एक ही से वो राग नहीं बदलो, ताल मत भर दो। ताल है ये राजा है, ताल के ऊपर हरे को आना पड़ेगा, वो ठीक तरह ताल होते हो। ताल अब हिंदी में हमने बार बार भाषा में ताल कटे कर ताल लगाई इतनी ताल कर लगाई ताल कहते इस समय बोला ताल है इताल कट गया इस ताल कट गया थे मानवी भाषा तो ताल केवल इसी में क्या ताल ना ये तो ताल ना है मारवाही भाषा नहीं है इताल कर रहा इतनी देरी तक कहाँ रहे इताल कर रहा ताल कर रहे। तो ताल शब्द है समय का, वो समय उतना होना चाहिए। राग और ताल दो है चीज गाने बजाने में जो चीज सार चीज है। तो तेजी करो बार बार करो फिर बंद करके करो, तेजी करना हो तो बंद करके फिर न दो अथवा एक बार कर दो फिर बंद ही चलना दो। बार बार बदलने से ठीक नहीं बैठता भाई, ये अपनी अपनी धारणा को कहती है। पर जैसे आपको बल दिया वैसे करो, चीज अच्छी है। मैंने ये सुनी है वैसे जो घर बजाने थे उसे ही सुनी है, दोबारा बजाना तो मेरे घड़ी के समय बजाना घड़ी चलते रहे वैसे ही ज्ञानता प्यार करना वैसा प्यार करना एक समान ताल चल रही है। ताल और स्वर दूरी तो है और क्या होगा, कोई बजा बजाओ ताल और स्वर, ताल होने से स्वर होना चाहिए। वह ताल नहीं बनेंगे ये कारवाल ये तालार चौतालार ये ध्रुपदर ताल और क्या है, इसमें ताल भी और क्या है, ये रीजन भी है। खोड़ी खोड़ी चढ़ने की रीत जो है सीधी सीधी से कर पाऊंगा वो चल वही है यार, वो सीधी सीधी चलो या खोड़ा खोड़ा देखिए जल्दी बाबू ऐसा सत्ता है, सत्ता ही अठाईस साल तक रहे थे, मैंने सुना है, मैं जानता नहीं हूं इतना सुनी हुई बात से बोल रहे 300-400 ताल वाले ने बोल कितना है, कितना बोल है तुम्हारे को किताब है कितना 300-350 करीब 350 हमें पता ही नहीं था, हम तो 4-5 ताल ठीक ही थोड़ी थी तो पता ही नहीं, जानते ही नहीं। आश्चर्य आता है कि हिंदुस्तान के ऋषि मुनि कैसे विनिष्ठ हो गए, एक चीज जो मैं कितना भाव भरा हुआ है, कितनी तरह की है, बहुत विचित्र पर संत महात्मा हुए भारतवर्ष के ऋषि मुनि बहुत विनिष्ठ हो गए और 350 ताल मेरा सुना मारा सुना ही नहीं मैंने 350 जानते हैं 250 जानते कितनी कितना ज्यादा है 350 ख्याल होता है ताल है ईश्वर है जानते बस मैं चार वेद जानता वो ताल लगा है कि मैं जानू चार बन वेद चार है चार वेद है यजुर साम था क्या है वेदा में पता नहीं हम जानते हैं ताल सुनो हम जानते हैं ऐसे जान पा रहे हैं हम बोलो ऐसे कहते हैं ये जाल जाने लगे कुछ वर्षों को नहीं पा करें क्यों जो हो कि ताल सीखने लगते और सीखेंगे ताल 350 आते यार फिर और कौन सीखे बोलो खुदन ऋषि मुनियों की महाराज बात वाले की विचित्र बात है राम राम कितना उनके पिछले ज्ञान का भंडार है, छंद का लाखों करोड़ों भेद करोड़ों अरबों भेद अरे सब समझ सकते हो आप हम समझ सकते ये भेद कितने होते हैं समझ सकते हैं, एक ऋषि बनता है उसे दुगुना बनता है पारा दुगुना, जैसे एक छंद हुआ तो एक से दो छंद होते हैं, दो अक्षर के 4 होते हैं, 3 अक्षर 8 होते हैं, 4 अक्षर 16 होते हैं, 5 अक्षर 32 होते हैं, 6 अक्षर 164 होते हैं और 8 अक्षर 128 होते हैं, इधर तो एक ऋषि बनेगा उधर बनेगा दूना पहले ऋषि क्यों बनेगा ये हम समझ सकते हैं कोई नहीं। तो इतना भेद है जिसमें ये भाई भेद भेद कर्ण समझ आ रहा है, मात्रा समझ आ रहा है, कर्ण मात्रा मिले हुए समझ आ रहा है, विषम समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, आयत समझ आ रहा है, ये सतों भेद है। क्यों सुन रहा है पढ़ रहा है दिख रहा है, किसी विषय में जाओ हद करती है। ऋषि मुनि ने बहुत खोज की, बहुत खोज, हर एक देश में ऐसा तब मिलेगा नहीं जितना भारतवर्ष में मिलेगा, ऐसे जानकार मिलेगा नहीं। तो ऐसा इतने नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो, अब क्या स्वागत हो। गोविंद गोपाल जी से आप ही सुनाओ मुझे, आप बोलूंगा बढ़िया बात, बढ़िया ऐसी प्रश्न करो तो बढ़िया करो, ये क्यों कर खुल जा भीतर से, भीतर से भीतर आप ही सुनाओ बढ़िया बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई धुन है मेरी धुन, मेरी बरसों से धुन है, धुन धुन बदलती है। पहले प्रसंग सकाम और निष्काम पर, उस उपासना पर, उसमें ईश्वर पर, आज जड़ चेतन पर, ये मन तुम है। देखिए ना देखिए भाई बदल परिचित है ना, तो आज जड़ चेतन पर है। जड़ चेतन इतनी विश्लेषण लागती है, वो अपने शरीर से देखो, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मूल सूत्र साधन चतुर्थ संपन्न अथवा तो ब्रह्म देगी ऐसा साधन चतुर्थ संपन्न हो, फिर समन मन निर्ध्यासन फिर तत्व प्रदर्शन, ये आठ अंतरंग साधन ज्ञान के। पर महाराज ने विचार किया जाए तो कोई अंत नहीं आवेगा, एक विवेक का अंत नहीं आवेगा, ये सब विवेक का अंतर होते। ये कितने भेद है तार के, कितने स्वर्गीय भेद है, कितने भेद है, सब विवेक है, एक विवेक के अंदर अर्धसमर अर्धसमर बुद्ध विषमर छंद चारों चंद चार तरह के, चारों चंद चार तरह के देखने में नहीं आते, पढ़ने में नहीं आते, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण, तो आज तो आजकल हमारी एक धुन है जगत की, आप उगता हो नहीं है तो ये बड़ी बात है, आप उगता जाओगे। आप जड़ के ये विशेषता है आप लोगों की, एक ही एक विषय कहा जाए उस पर उगताते नहीं, ये आपकी विशेषता है। नहीं तो सदा सदा ये कह पाए कई ऐसा कह भाई स्वामी जी वही बातें कर रही वही भी कई कुछ ऐसा कहते हैं, सच समझ नहीं आते जाकर क्या एक ही बात कहते हैं। पहले कुछ कहता था मैं परिवार नहीं होने पर, मैं कह एक ही कहता है बहुत टोका बहुत टोकता तो अच्छा अच्छा है छोड़ दिया, पर मन से नहीं छूटा, मन में नहीं छूटा, मन में कहने में लोग उतार गया छोड़ दो भाई। माया ने कहा था रोजी ने क्या सुना, रोजी ने सुनाने पर भी आप नहीं करते, नहीं सुनाने क्या दशा होगी आपकी, विचार नहीं करते मार्ग की नहीं कहे सुना रहा है, अब कौन से सुना देंगे। तो जड़ और चेतन की ये बात इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है, आदमी के परिवर्तन होता है और अपने में खुद में देखे, बुद्धि का प्रयोग प्रायः दूसरों के प्रति करते हैं। हमारी बीती हुई बात बताएं, हम जितना उपदेश दे रहे हैं व्याख्यान दे रहे हैं दूसरों पर विचार कर, दूसरों पर अपने पर विचार नहीं करते। अरे बुद्धि है केवल अपने पर ही विचार करने के लिए, औरों पर विचार नहीं है, अपने पर विचार कर दो। सबका उद्धार कोई नहीं कर सकता, अपना उद्धार सब कर सकते हैं, अपना उद्धार सब कर सकते हैं। कब के जब अपनी बुद्धि को अपने मकाम लगाए, अपने मकाम लाई जाए। जो जड़ क्षेत्र का विभाग है इसमें ऐसी बात है कि ये शरीर आपका नहीं है, यह बात बड़ी नई ही दिन लगती है अभी, पर बात है ऐसी। शरीर प्रति क्षण बदलता है, सूद सूक्ष्म और कारण। एक आतिवायु शरीर था, चार शरीर बनना है, पर तीन शरीर अपने प्रतिष्ठ है, सूद सूक्ष्म कारण। ये हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में बदलता न हो। और आत्मा चीज है, परमात्मा कभी नहीं बदलता। अनंत दुख बीत जाते हैं, अनंत सब बीत जाते हैं, जो के तो रहते वैसे ही वैसे वैसे वैसे रहते हैं, कभी नहीं बदलते और सही बदल जाते हैं। ये विषय कर रहा है अलग अलग समझते नहीं, पर समझना चाहो तो बड़े सीधा है, बड़ी सीधा सरल बात है। जो बदलता है वो जड़ होता है, नहीं बदलता चेतन होता है, चेतन आत्मा कभी बदलता नहीं। 84 लाख जुड़ी में जाता है तो एक शरीर भी साथ में नहीं, तो ये मनुष्य भी साथ में कैसे रहेगा? भेड़ बकरी बने, वृक्ष बने, लता बने, दूब बने, वे शरीर आप में नहीं रहे तो ये शरीर कैसे रहेगा? अगर शरीर के रहने की शक्ति है तो सब में है, या नहीं है तो किसी में नहीं है। मन से ही सही रहेगा, ये है नहीं बात, ये रहेगा नहीं। ये तो प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण हरदम नष्ट ही नष्ट होता है, नष्ट की धारा हुई। आपने देखा होगा, एक बात पता हुआ, आपने देखा है तो पता नहीं, ईंट है, पत्थर है, उस ईंट को पानी में रख दिया जाए तो उनमें से सीधी होती है, ऊपर तो पानी हिलता है, हिलते भाई ऊपर उठे छोटे छोटे कण होते हैं। मेरे पास वायु निकलता है, वायु में छोटे छोटे कण होते हैं, वे धारा प्रवाह जाए, धारा धारा धारा दिखती है। इस धारा से सबका जीवन बदलता है हरदम, कोई ऐसा शरीर नहीं जो बदलता ना हो। सूर्य और चंद्रमा ये भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं, इनकी उम्र बहुत बदल उम्र है। सूर्य से तो कुछ बताता है था पूर्ण करके बहुत उम्र है, परंतु उम्र ऐसे भी सब बदलते, सब बदलते हैं। और आत्मा बदलता ही नहीं, परमात्मा बदलता ही नहीं। अरे परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा है, आत्मा है, आपका जीवात्मा परमात्मा का अंश है। सब अमृत से पुत्र, सब अमृत परमात्मा के पुत्र है, सब आप लोग सब पुत्र पुत्रिया, आप सब सब बेटे भगवान में बेटे बैठे हो, परमात्मा हमारे पिता है। मई वंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वाल सूराशी परमात्मा अंश है। जो शरीर के साथ में मिल गया के शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध मैं शरीर हूँ, और भेदभाव का संबंध मेरा शरीर है, मेरा भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, तुम्हारा शरीर है ही नहीं। शरीर शरीरी भेद भी कहना है क्यों, समझाने के लिए। जैसे धनी और निर्धन, तो धनी आदमी उसका नाम है जिसके धन हो, तो धन के कारण से धनी आदमी कहलाता है, ऐसे शरीर के कारण से शरीरी कहलावा, ये बात नहीं है। विद्वान कहते हैं विद्वान है, ये विद्या जानने वाला है, तो विद्वान में विद्या एक है, वो विद्या जानता है, वो विद्वान है। तो विद्वान और विद्या एक होने से जिस तरह से शरीर और शरीरी एक है, बात बिल्कुल नहीं है। शरीर प्रगतिकारी है और शरीरी खुद है जो परमात्मा आयुष है, ईश्वर आयुष, जीव अविनाशी चेतन अवस्था सुख राशि। નમય વર્ષો જીવ લોકે જીવ ભૂત સાધના મને સસ્તાની ઇન્દ્રિયાની પ્રકૃતિ સ્થાપી એ પ્રકૃતિ મેં સ્થિત હે એ પ્રકૃતિ આયુષ હે આપ ઈશ્વર આયુષો દોન ભેગ નહીં એક જાતિ નહીં જાઓ મન ભગવાન મેં લગાવો કે હે રીત હે અચ્છી હૈ યોગ દર્શન ઈશ્વર યોગ દર્શન પૂરા કો પૂરા પરંતુ મન પર ભગવાન લગ સકતા હી નહીં કભી નહીં લગ સકતા મન જડે પ્રગતિ અકાર્ય અરે આપ સિદ્ધ નો પરમાત્મા કૃષ્ણ આપને મન જશે મન પહોંચતા હી નહીં આપ તો પહોંચતા હી નહીં આપ મન લગા કેસે પહોંચતા નહીં ગીતા બંદી કા આત્મસંસ્થ મને કૃત્વા ન કિંચન ચિંતિત શનૈ શનૈ ઉપરમેત બુદ્ધાતિ તિગ્રીયતે આ દિવ્ય ઉપરમ જાય મને સંયમ મચ્યુત યુગદાસી મત પર બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય મતેન્દ્રિય બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય મિકાર પણ બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય હૈ નહીં આત્મા બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય નહીં હૈ બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય વહી હૈ જો આત્મા અનાત્મા મિલા હુઆ હૈ વો અર્શી બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય હૈ શુદ્ધ અર્શ બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય નહીં હૈ શુદ્ધિ અર્શ તર્ક બુદ્ધિ નહીં પહોંચતી બુદ્ધિ પ્રકૃતિ અકારી સ્વયં આ પરમાત્મા ગણેશ જાતિ દૂસરી હૈ વો જાતિ દૂસરી હૈ ઇસ વાસ્તે શરીર શરીરી એક જાતિ કે નહીં હૈ શરીરી હૈ વો ચેતન હૈ શરીર હૈ વો જડ હૈ અબ શરીર કો લગા કરકે આપ ચેતન કી પ્રાપ્તિ કર લેંગે પ્રાય જગે જગે આપકો મિલેગી પરંતુ વાસ્તવ બાત બહુત કમ ચીજે મિલતી હૈ શરીર કે દ્વારા પરમાત્મા કો પ્રાપ્તિ નહીં કર સકતે શરીર કી મહિમા હૈ શરીર કી મહિમા વો વિવેક કી મહિમા હૈ વિવેક વો વિવેક સે આપ સત અસત સત અસત જડ ચેતન કર્તવ્ય અકર્તવ્ય દો આચાર્ય મંદા એ દો વિભાગ કરે વિવેક હૈ નામ વિવેક હૈ આપ વિવેક માં ફળ હૈ આઠ અંતરંગ સાધન હૈ આદિ આઠ અંતરંગ સાધન અંતરંગ અંતરંગ વિવેક વૈરાગ સમાજની મૂર્ખતા ચાર તે શ્રવણ મનન નિર્દેશન તત્વ પુરાચન શોધન આઠ એ આઠ અંતરંગ હૈ તો ઇનસે વિલક્ષણ હૈ આત્મા આત્મા નિત્ય એ સબ અનિત્ય સબ અનિત્ય સબ પહી બધે કાર્ય તો પ્રકૃતિ કે દ્વારા પુરુષ ની પ્રાપ્તિ નહીં હોતી જડ કે ત્યાગ સે પ્રતિ હોતી હૈ જડ કો સહાયતા માન લો કે શરીર સે પ્રાપ્તિ કે સાધન આતા હૈ સાધન આતા હૈ પુરુષ નામક કઈ તરહ કી ચીજે હૈ પરંતુ જ્ઞાન સમજના ચાહીએ પ્રકૃતિ અનુસાર તો જડ ચેતન કા વિભાગ આપણે આપ ચેતન તો હરદમ રહેતા હૈ ચોરાસી લાખ જોડી માં આપ હૈ ઓર મન જોડી માં હૈ પણ શરીર કોઈ આપકા સાથ નહીં રહ્યા કોઈ દેવતાઓ કા નહીં અક્ષરો નહીં અક્ષરો કા નહીં ભૂત પ્રેત નહીં પિશાચ કા નહીં મનુષ્ય કા નહીં કોઈ શરીર આપકા સાથ નહીં હૈ શરીર સબ માયા કે હૈ ઓર સબ નષ્ટ હોને વાળે હૈ આપકા સાથ નહીં હૈ શરીર કે દ્વારા પરમાત્મા પ્રાપ્તિ નહીં હોતી શરીર મેં વિવેક હૈ વો વિવેક શક્તિ હૈ વો જડ ચેતન કા વિવેક કર દેગા વિવેક કરકે જડ કા ત્યાગ કરકે ચેતન મેં સિદ્ધ હો જાઓ સિદ્ધ હોને કે બાદ મેં ચેતન કેવળ ચેતન લાયેગા તબ તત્વ જ્ઞાન હોગા યે સિદ્ધાંત હૈ ઇસ વાસ્તે જડ ચેતન કા વિવેક કી જરૂરત હૈ પરંતુ પઢાઈ મેં ઓર ઉપદેશ મેં પ્રાય જડ ચેતન કો એક તરહ કા હી માનતે હૈ ઓર અપને જ્ઞાન કા વિષય હૈ તો ઇદંતા સે બ્રહ્મ કો દેખતે હૈ ઇદંતા સે જીવ કો દેખતે હૈ ઇદંતા સે પરમાત્મા કો દેખતે હૈ આપ દેખને વાળી વસ્તુ કો ઇન્દ્રિયો કા મન કા વિષય બના દેતે હો આપકા કલ્યાણ કૈસે કરેગા આપકા કલ્યાણ હોગા જગતા સે ઊંચે ઉઠો આપ જગતા સે ઊંચે ઉઠો આપ ચેતન હો પરમાત્મા કે અંશ હો ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી જીવ જીવ અવિનાશી ચેતન અમર શુભ રાશિ પાંચ ગુણ આપ મેં સ્વતઃ शायद सुख राशि जब दुख दुख हुआ तो आप दुख क्यों हुआ? आपका जो स्वरूप हो सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि हो, आप में दुख है ही नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह आदि आप में नहीं है, तभी मिटते हैं। यदि आप में होते तो मिटते नहीं कभी, आप में है नहीं है दोष किसी में भी। आते हैं आगे, कभी काम आएगा कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा कभी क्रोध आएगा, कभी अहिंसा हिंसा आएगी, कभी अच्छा पड़ा आएगा कभी बुरा पड़ा आ गया। ये आगंतुक है सब आपके लिए है, आपको शुद्ध सच्चिदानंद आप शुद्ध हो, ये आपने नहीं, आपने नहीं है। पढ़ाई जितनी होती है इसलिए मैंने पढ़ाई की है, सब निरंतर से करते हैं। एक पुस्तक में लिखा है कि काली बिल्ली अंधेरे में हाथ फेरा कि किस रंग है, कैसी बिल्ली है, क्या जाने। इस तरह से पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई सूर्य ऐसी है। एक बात सुनी है आपको, कहती क्या समझे काली बिल्ली वो रात फेरा दी, वो रात अंधेरे में, अब क्या समझे काली काली समझे सब काली काले। इस तरह की पढ़ाई होती है, इस तरह की विचार होता है। वास्तव में परमात्मा तत्व है वो चेतन है, ये जड़ चेतन आपको ग्राही है। शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, याद रखो शरीर बदलता है, आप नहीं बदलने वाले हो, आप नहीं बदलते हो। आप स्वयं कहते हो, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हो, मैं बालकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूं। आप बताओ बालकपन में मैं करता था तो जो बालक में अंतर है वही जवानी में, जो जवानी वही बूढ़े में, आप वही हो, आप वही हो। अवस्था बदली है तो अवस्था बदली, शरीर की बदली है, आपकी नहीं बदली है, आपकी नहीं बदली है। बालक में पढ़ता था या खेलता था, खेल की सामग्री थी, खेल की सामग्री कितनी अच्छी लगती, आप हंसोगे। मेरे को याद है लाल टुकड़ा काच का हजार टुकड़ा फूस कर बैठा गया, कौन डाचा था बोलो क्या मिल गयो? एक तो मुझे हाथ दे दिया, एक आप मिल गया, खुश हो गया। सवाई मूर्खता क्या है बताओ, हमारी भोग हमारी देख और हमारी खटाण दादा कहीं मुठ्ठी में पकड़ दे चुप है आप करते खुश हो जाते होते कि नहीं। आज की कीमत है मेरी ऐसे रुपया है, रुपया मर रहा है, रुपया है सुन कुछ थोड़ा सा बया गया कोई दिन ऐसी ऐसी चीजों में फंस गए। ये कुछ चीज नहीं है। और सज्जनों एक बात है, आप जो ऊंचे उठोगे तो आपके संसार के भोग निरतर हो जाए, निस्तत्व निस्तत्व हो जाए। इसमें कौन बर्बाद करे समय भोगों में, रात और दिन भोगों में लगे, रात और दिन और समझ में आएगा ठीक। निष्प्रिय त्रिनम जगत, निष्प्रिय त्रिनम जगत जल स्वभाव अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड सबके सब में एक तिल जितनी चीज आपकी नहीं है। आपके भगवाता पूरे के पूरे आपके, जैसे बताया दस बालक है एक माँ के, दसों बालक माँ को माँ कह सकते हैं, अरे पूरी की पूरी माँ है। यूं नहीं है दसवें साहब माँ का हिस्सा करो, दसवा हिस्सा तुम्हारा भाई, सब माँ तुम्हारी कैसी है, हमारे पहुंचती नहीं होगी तो पहुंचे माँ नहीं होती। माँ पूरी की पूरी हमारी, दस हो पंद्रह हो बीस बालक हो बीस बालकों की माँ पूरी की पूरी हमारी है, पूरी माँ हमारी है, सब कहते हैं हमारी है, माँ मेरी है। ऐसे ठाकुर जी एक अदमा आदमी एक है, पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे, इतनी कृष्ण बात है हमारे है पूरी। मेरे पिताजी है, एक भाई मेरी थी वो सही नहीं है, वो भगवान को पिता मानते थे, मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी के भगत सब सब पिताजी के भगत, विष्णु विष्णु विष्णु भगवान मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के भगत सब पिताजी के, और सब पूरे के पूरे भगत, पिताजी पूरे के पूरे तुम्हारे, समझे, अरबा आदमियों में पूरे के पूरे भगवान, भगवान व्यवस्था नहीं होता। आज भगवान हमारे पूरे के पूरे हमारे, एक ही कह सकता मैं सकता हूँ पूरे मेरे को हमारे, तुम कह सकते हो पूरे हमारे, आप कह सकते हो मेरे हमारे, सब कह सकते, सब सब कह सकते हैं पूरे पूरे हमारे भगवान है, इसी बात नहीं है। पांते आए भगवान नहीं है हमारे, पूरे भगवान हमारे हमारे हैं, भगवान नहीं कह सकते थोड़ा कहता इतना होता, पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे आपके, सबके पूरे के पूरे भगवान है। माँ का हिस्सा होता है, माँ हमारी है, हमारी माँ है, माँ है तो सबकी माँ है, ऐसे भगवान सबके हैं, सब उसको पुकार सकते हैं, अरे अपना है, मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे मेरे, ये मेरापन बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ऊंची चीज है। मीरा बाई की सिद्धांत है, मीरा बाई का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा नहीं एक मेरे भगवान, दूसरा मेरा कोई नहीं, भगवान है मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मामूली बात नहीं है, बहुत विचित्र बात है। मेरे भाई ने साहब कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई मेरा नहीं, मेरे गिरधर गोपाल मेरे है, भगवान मेरे है, तो भगवान का टुकड़ा नहीं होता, वे भगवान मेरे है, मैं कह सकता हूँ मेरे, आप कहते मेरे है, सब सब जितने प्राणी सबके सब कहते हैं भगवान मेरे है, ऐसे सब कह सकते हैं, सबका हक पूरा पूरा, ये जिंदगी बेटी सबके सब ऐसा कहते हैं भगवान मेरा है, केवल मेरा मेरा मेरा भगवान मेरा है, या भगवान को पूछो तो वे कहते हाँ मैं तेरे हूँ, मैं तेरा तेरा हूँ, पूरे के पूरे मारे पूरे पूरे हमारे, ऐसे भगवान है हमारे सबके, पापी कहे तापी कहे अपी से शूद्राचार हो, ये पिछु पापी होने इसलिए वैश्यस्ता शूद्रार किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भगता नो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार तो ये एक स्त्री पांच एक पापी होने एक दुराचारी साथ में सब दुनिया मत आ गई, वे अधिकारी नहीं है परंतु परमात्मा सबके बरोबर है, जैसे आप गए हैं ज्ञानी तत्वों के जीवन मूर्ति के वैसे ही है। राम जी के तीन भक्त हुए निषाद राज सुग्रीव और विभीषण, निषाद राज सिद्ध भक्त थे, बालकपन में छोटे से थे तब खिलाने में जाया करता, शिकार में जाया करता, दशरथ जी महाराज विश्वास करते वे भगवान को मित्र मानते हैं, और सुग्रीव को मित्र मानते हैं, विभीषण को मित्र मानते हैं, सलाह पूछते हैं, सलाह देते हैं कि महाराज मेरे तो बनना है बहुत देर हो, नाना रूप धारण कर काम रूप कई कर रहा है, क्या पता है इसका, राक्षस है जाने से जाए, कहते राक्षस डर नहीं है, लक्ष्मण आने जवन बहते थे, जितने संसार में राक्षस है सबको एक लक्ष्य मार देगा, एक चिन्ह बनेगा सब खत्म कर देगा, कोई डर नहीं है, डर इस बात का है, भेद नान भेद जाओ तो बहुत सबसे कर दिया, क्या करेगा हमारा, अब राजा हो ऐसे सखा नीत तुम नीक विचारी, सखा नीत वाह वाह मतलब बहुत बड़ी बात की, हम पन भर शरणागत भयहारी, मेरा पन है कि जो शरणा जो उसे भय दूर कर देना, इतना इतना आयत शरण रोगी क्या कर बता, कितना आदर किया, आदर करते हैं, मित्र का आदर करते हैं, और करते हैं अपने मन की विभीषण ने कहा मेरे बाहर पहले रहे मन में मम पूर्व से तब से सुनते थी मम मेरे गांव में रहता है, अरे तू राजा है मेरे रहने की जगह तो होगा, मेरी जगह तेरी जगह आकाश मारे गया पहले तेरा भगवान जानते थे आते ही, आओ लंकेश लाओ चल लाओ समुद्र का लंका का तिल खड़ा, अपनी जमीन पड़ी तभी विष आया तेरी भूमि नहीं आऊंगा मैं कितनी विचित्र है जब ये समझ देते थे अपने मत के अनुसार से, वो देखो मित्र कौन गए बांदर रीस मित्र भगवान के रीस बांदर प्रभु तर उतर और कभी वृक्ष डार पर डार डार पर डार पर डार कभी डार पर कभी डार पर ते गया वो समान पूछ न लगा भगवान के ऊपर छठी फिर पैसा मेरे ऊपर पता ही नहीं मैं क्या करते हैं क्या नहीं है, भगवान के विशेष चीज है इनकी कृपा से रावण मारा, ये सब हमारे समर का बेड़े ये बेड़ा बना जहाज बने हमने समुद्र विजय की और इस विशेष जी कृपा वशिष्ठ जी महाराज कृपा हुई और बाप आप करने वाला सहायता है बंदर जी को राम जी को सी किया पता विष्णु जी बना ये भानु बंदर सब ये इनकी कृपा से विजय हुई हमारे भरत अधिक प्यारे मम हित लाग जन्मे न हारे भरत अधिक प्यारे, अरे हनुमान जी को भरत संभाई तुम प्रिय प्रेम भरत संभाई कहा भरत कहा हनुमान जी निषाद राज कितने बड़े भगवान के समान प्यार करने वाला इधर देने वाला आदर देने वाला कोई नहीं है, वो भगवान हमारे आप जितने भाई बैठे जितने बहना है सब के सब भगवान को अपना मानते अपने मेरे मेरे मेरे मेरे भगवान मेरे पूरे के पूरे समझे पूरे भगवान मेरे मेरे मेरे मेरी माँ है छोटा छोटा बालक गोदी में बैठा कहता है मेरी माँ है, बड़ा भाई हाथ रखे तो फैल दे मारे माँ गोदी में कैसे हाथ रख रहा तुम हाथ रख दे बड़ा पहन दे माँ मेरी है मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे बनेगी कैसे बनेगी माई हंसती है भाई भी हंसता है वो अपने मन से कहता है माँ मेरी है मैं हुक्म दूं तो तेरी माँ बनेगी नहीं बन सकती हंसती माँ हंसती ऐसे ठाकुर जी हंसते हमारे ठाकुर जी हमारे हमारे सब सब कैसे सब एक एक मारे भगवान मारा भगवान मारा भगवान मारा भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई जाकर सर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल तो सज्जनों सबके परम पिता परमेश्वर है हम सबके सब भगवान के बालक है भगवान सब हमारे हमारे अपने दूसरी चीजें ना अपनी बना रखी है फालतू चीजें जो कोई काम नहीं रही सब नष्ट होने वाली उनको अपनी माने अरे भाई एक भगवान को भगवान को मानो बेटा मानो बाप मानो भाई मानो चेला मानो गुरु जी मानो मजेवर मानो तुमने भगवान को अपना मानो प्रियादास जी मानते सीता जी बहन मानते थे सीता जी मेरी बहन है राम जी को जवाब उलाना दिया कि आप बदमाश में आग तो बदमाश हुआ मेरी बहन को वनवास नहीं था, क्यों आई तुम बन गए, क्यों आई? बहन को बोलवा देते है और तुम चाल जनकपुरी मैं फंसा दूंगा। डरने की बात नहीं है, मैं फंसा दूंगा। अब सीता जी सहायता करे, त्रिलोकजन ने संपूर्ण संसार मात्र को उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशहारणी, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशहारणी, वो तो ऐसी सीता जी। और सीता जी कहते हैं भाई डंडो की बात नहीं, मैं था साधु। सीता जी खुश होती है कि भाई रक्षा करना हमारे भाई है, हमारा भाई मास्टर रक्षा कर। ये भगवान का बड़पन है, रक्षा करे भगवान समझे समय समर सागर के हम भेड़ है समझे। जब राक्षसों की भीड़ भागती तो कहेगा जो भागेगा उसे अपने हाथ से मारूंगा, समझदार है। भोजन की यार बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे लिए समर युद्ध के समय प्राण कटे हुए, बंदर भागते ठहर ठहर ठहर मैं अभी अभी है वो मैं नहीं कह तुम भागते ही हो। उलाना नहीं राम उलाना देता है, राम जी कहते हैं भगवान डरो मत मैं हूं अभी देखो बेहो सबसे आगे और भगवान नहीं करते। ऐसा कौन है उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पे तो माँ तो बंधु को नहीं कोई नहीं। वो हमारे पिता है, हमारे गुरु जी हमारे पिता है, ये माई अगर हमारे बेटा है, हमारा भरा हमारा बेटा है, भगवान हमारा बेटा। भगवान राजी होते हैं, भगवान ने माँ कहा है, माँ मिलती नहीं। माँ बाहर जाती कितना राजी हुए, बाल राजी होता है, शिव राजी होते राम जी, माँ मिल गई, माँ मिल गई कितनी दिन राजी यार। ऐसे भगवान है, अब मैं जाओ उमा राम समय तू जग माही गुरु पे तो माँ तो बंधु को नहीं कोई नहीं है। एक राम जी को अपना फिर जो भाई हो बहन हो अदार चाहते वाणन चाहते तो एक राम जी मेरे मेरे राम जी है। क्या करोगे दूसरों का, केरे गुरु बना रहे कहने बाप बना रहे कहने बेटा बना रहे, छोड़ो सब, सबकी सेवा करो, सेवा सबकी करो, सब साधु गृहस्थ कोई सबकी सेवा। पिता तो हमारे परमेश्वर है, पति हमारे भगवान है, पति मानो पुत्र मानो भाई मानो बेटा मानो मजे मानो, महाराज महाराज भगवान ठाकुर जी महाराज है, ठाकुर जी महाराज है, क्यों इतनी बात है। आप कैसे हो कैसे नहीं है पर मन में भावना से बेटा मेरा भगवान है। आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं, भगवान नहीं भूले। ऐसे भगवान को अपना मानो और कोई चीज अपनी नहीं है, ये सब छूट जाएगा सही, लोग उठाएंगे बाड़ेंगे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान सब भाई बहन सब छोटे बड़े अच्छे मंदे बुरे भले सब कह सकते भगवान मेरे भगवान मेरे, निषाद कैसा मेरा है, भालू कैसा था मेरा है, गिरधारी मेरा है भगवान समझे। गिरधराज है दशरथ का मित्र था, दशरथ जी का दशरथ जी दस मित्र की पुत्री बदू है, सीता जी को पुत्री कहा पुत्री बेटी तुझे तो बदल करे जादू घर ना सर जाद धन घर ना सरूंगा मैं बेटी तू डर जगह जल्दी बेटी दशरथ के मित्र है ना, दशरथ की पुत्र बधु है, मारी पुत्र बधु है, पुत्री चर कर त्रासा करे धन कर दासा तू चिंता मत कर। कैसी राम जी के समान कौन है बताओ, आप जो बनाओ जो बनने को तैयार, आप लाला बनाओ तो भूख लग जाए भगवान को, यशोदा मैया वो कहते हैं रोटी बना कर रहे हमारे हमारे रात में भूख लगे तो खाऊंगा माँ रोटी बना रखती ठाकुर जी को भूख लग जाए मान ले तो नमन जी भूख लगी रात में महाराज फल है रात है बस रात माँ मिल गई माँ मिल जाओगे भूख लग जाए माँ के मन में जा खिलाने की टबरी मन में जा खाने की माँ देखे सब है ऐसा सुंदर फल लगे रहा है माँ अल्लाह नहीं करना जाओ राक्ष मरेगा तेरे का भय माता मोहि नाही अरे भय मेरे को नहीं लगता बेटे माँ खुश होती माँ माँ प्रसन्न है तो जाओ मीठे मधुर फल खाओ मीठे फिर बताना तो खराब हो जाए खट्टा फल खाओ पड़ा पड़ा जमीन पर खाओ खा गया सब जमीन पर सब जमीन पर तमाशा रहे बंद गया बंद गया अब सब जगह ले काम पे बात कर मोई नहीं मां दिखा लाजा कुछ शर्म नहीं आती अरे पूछ बताई जो बढ़ाते बढ़ाते तक गए तक गए तक बढ़ती गई गंगा कहते हैं लंका में जितना रुई तेल कपड़ा सब ले आया सब लेंगे लाल लगा दिया छोटा सा पट ऊपर दिया जाए नहीं आप पहुंच घुमाई अब डरिया सभी बड़ी मुश्किल हुई मनो आकाश थे किसानों की नदी पर आए हो मानो ऊपर से नदी आई आग की नदी से सब बढ़ गए समझे बधु जुकुम मकर के पिसार पानी भाखिए दोहाई राम सिंह के मोर कंध राखिए और मरना सागर सते जाएगी हनुमान जी चिंता हो गई अरे हनुमान जी भी बढ़ गए होंगे मेरे खूद पड़ा बुजुर्ग बनाई पूछ चिंता हो गई गजब गया हनुमान जी सीता जी बनी हुई बस देख संतोष है सीता जी है ठीक है सब बात उथल पुथल कर उल्ट पुट कर चौक करो जो लगाओ सेना आई रामगिरी चाहे बानर सेना आ गई है भूख है जब वो प्रस्त बोला कि वो आया तुम्हारे लंका जला दी मैं भूख कहीं नहीं मैंने खा लेते उसे दांत टूट जाओ तमाशा खाओ आओ सामने लंकनी गई मना लंकनी पड़ गया मोरा हार लंक कर चोरा लंका चोर मेरा झूठ बोलते झूठ बोले झूठ बोले नारी मुख झूठ बोलते झूठ कैसे हुआ सीता ने चोरी कर लिया रावण उसको उसने कहा मैं आया हूं चोरी करी मैं क्या चोरी करी बता क्या चोरी करी चोर बैठा था तुम्हारा राजा चोर बैठा उसे कुछ नहीं कहते मेरे को पकड़िया है चोर को पकड़ते है मोरा हार लंक कर चोरा तो रंग में चोर मरवा रहा है बड़े रावण ने खा जाए पुसाई में खून बैठ गया मारे तब से सुद्धेश्वर संग हारे आज सत्संग मिला है तात स्वर्ग अब धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल में जो सुख लव सत्संग खून बैठ लग गया वो सुख हुआ सुख हो सुख सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूलता ही सकल मिले जो सुख नव सत्संग एक ये सत्संग है भाई हनुमान जी महाराज ने पुक्का लगा राजी हो गई खुश हो गई पसंद हो गई अब जाओ आज झूठी बोले न कि हम चोर थे हमारा हार है बोले भगवान की कृपा है महाराज श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा सब जगह वाली कृपा आप जितने भाई बहन बैठे हो निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ हमारे भगवान है भगवान बेटा मान लो बाप मान लो भाई मान लो पुत्र मान लो पति मान लो आप मजे मान लो सेवक मान लो सेवा सीखने तैयार बेटे बनने को तैयार भगवान हम चाहे जो बनो सब बनने को तैयार आप माँ बना गए माँ माँ माँ गए उबास कैसे रघुनाथ जी महाराज महाराज हो जाए ऐसे भगवान है मैंने अपना मानो ऐसा शरीर अपना नहीं है भाई ये छूट जाएगा सब लोग उठा देंगे बढ़ेंगे अपना नहीं अपने तो मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा ना कोई सच्ची बात है ये मेरा मैंने कह दिया मेरे तो गिर तेरे को पा दूसरा ना कोई एक भगवान राम जी हमारे दूसरा कोई नहीं अपना सदा साथी है सदा किसी जन्म में जाओ सब जगह तैयार कोई कोई कहे तुम्हारे राम जी की दरगाह पड़े आए वो थाना बाई से गया उठ मिलिया बाल है दरगाह में है भगवान दरगाह भगवान नहीं है भगवान तो सब जगह है दरगाह में भी है स्वर्ग में भी है वैकुंठ में भी है मित्र लोग में है भगवान इकट्ठे नहीं है थोड़ा आचार्य के वो दरगाह में है नरक उठे गया थोड़ा उठे गया उठ मिले भगवान जाओ जिठे मिले भगवान तो सब जगह है तो तुम्हारे भगवान नरकों में है हमारा माई तो गया उठे इस बात था मेरे समाचार बलिया मेरा भगवान तो है मैं तो खुद नरक में है भगवान मारा तो भगवान नरकों में मारा भगवान स्वर्ग में मारा भगवान वैकुंठ में मारा भगवान मृत्यु लोग में कहो सची को जहां नहीं हो आप कदम वाल्मीकि जी ने कहा आपने चट पूछ ले मैं कह रहा हूं कहा मैं पूछ से पूछा हूं जहां आप नहीं हो पर दे तो कही तुम्हें दे उठाऊ फिर आप बताऊ कहा नहीं हो आप सब जगह आप हो सब जगह आप हो बस बताओ चित्रकूट में जा जाओ चौदह स्थान बताया चौदह वर्ष स्थान बताया ऐसे ठाकुर जी बना पूछते है अलग अलग परमार्थ पथ पदम सुझाना उनसे पूछते मालूम रामायण बना उसे मालूम पूछते रहने की जगह ऐसे भगवान है ठाकुर जी सबका आदर करते हैं सबकी बात सुनते हैं सजनो सबके माँ बाप भगवान है सबके सबके छोटे बड़े अच्छे बुरे पापी पुण्यात्मा जैसे है वैसे है जैसे के जैसे भगवान मेरे में माँ अगर ख्याल नरक है बका बच्चा बच्चा काले फैला हुआ हाथ पकड़ा रहती माँ और काम में लग जाने वो तो रेश मिसाइल जाए बैठे अरे तू रेश मिसाइल जाएगा माँ मेरी है मैंने कहा तुम बड़े करना है माँ मना कर दी रोता है अन्य कहने रहा तो बेटे चार बैठे ऐसे भगवान मारे मारे मारे भगवान की गोदी मर जाओ है जैसे कि तैसे अब शुद्ध करना हो तुम करो ना हम क्या करें आप स्नान करो स्नान करा हुआ है कुछ पूछ कर ठीक करे फिर चोरी पे हुए अनजान है नीचे नहीं ला जा सोरे को गोदी माँ बेटे तो नहीं हसे माँ भी हसे बेटे शुद्ध करे और माँ करे, अपन शुद्ध करने की जरूरत होती अपन तो है जो ही मिठाई होती क्या है बोझ है बताओ, माँ के समान कौन है बताओ, ऐसे ठाकुर जी ऐसे सब पर कृपा करते हैं। आप चाहे जो मान लो, भगवान को अपना मान लो, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं भगवान मेरे, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, माता राम हो मत राम स्वामी राम हो मत सखा राम, आप हो मैं तो सर्वस्व में राम देव दया सर्वस्व आप हो महाराज, आप सेवा मेरे को आप मेरे हो ठाकुर जी सभी सब कैसे तुम्हारा मेरे मेरे भगवान मेरे है मारे भगवान मेरे। आप पुण्यात्मा हो चाहे पात्मा है भगवान के घर के कपूत वो सपूत है पूत पूत है सुबह फिर नहीं पूत बदन फिर नहीं है अब कपूत सपूत सब है कपूत बेटा नहीं होता क्या मन मेरा हुआ हम बेटा भगवान के हैं पर साफ भगवान करेंगे ठीक भगवान करेंगे पर मन में रहेंगे हमारे पिताजी हमारे पिताजी हमारे राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी माता है कैसी मौज बनी बताओ लेकिन आज सुना दे भाई सुना दे अरे बेटा बन जाए मेरे बापू सिया जी मेरी माता है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू श्री राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे नृपत दशरथ जी हैं दादा हमारे नृपत दशरथ जी हो दादा हमारे दादा दादी को कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है दादी को कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बाबू सिया जी मेरी मैया है राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा लक्ष्मण ओ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा लक्ष्मण अरे हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम शरण है दास तुम्हारो सिया शरण हो दास तुम्हारो राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया है राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया राम हमारे बापू पिया जी आकर्षण ही भक्ति है क्या? भक्ति जो है, प्रेम जो है, वो है रूप सत्ता में आकर्षण यही है या और कुछ है? सत्य है। अरे भाई वो कुटुंब होता है, वो कुटुंब से हमारा हो रहे हैं, माला ही हमारा सभी, ऐसे हमारा भाई भाई सब संसार मात्र। सुनो राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रुति ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 14 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।